चलिए तफसीर देखते हैं। आयत नंबर 188 सूरत आले इमरान। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। ला तहसबन्न अल्लज़ीन यफ़रहून बिमा अतौ व युहिब्बून अन युहमदू बिमा लम यफ़अलू फला तहसबन्नहुम बिमफ़ाज़तिम मिनल अज़ाब वलहुम अज़ाबुन अलीम। जो लोग अपने कामों पर खुश होते हैं और चाहते ये हैं कि इनकी ऐसे कामों पर तारीफ की जाए जो उन्होंने किए भी नहीं, इनके मुतल्लक ये गुमान न कीजिए कि वो अजाब से निजात पा जाएंगे, इनके लिए तो दर्दनाक अजाब है। और इनको एक बात भूली हुई है, और वो क्या कि वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। और इनको दो बातें भूली हुई हैं, कौन सी कि वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, आसमानों और जमीन की बादशाहत अल्लाह की है। अल्लाह बादशाह है, यानी आसमान और जमीन का मालिक अल्लाह है। और दूसरी बात वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, और अल्लाह सुबहान ताला हर चीज पर कादिर है। ये दो आयात है, इन आयतों की शान नजूल आपके सामने रखूंगी और फिर इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे कि इन आयतों में हमारे लिए पैगाम क्या है। तीन मुख्तलिफ रिवायात हैं जो सही बुखारी में है। पहली आयत हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से है, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद को बुला भेजा और इनसे दीन की कोई बात पूछी। उन्होंने हक छुपाया और गलत बात बतला दी। फिर समझे कि हमने कमाल किया, यानी आपके नजदीक काबिले तारीफ ठहरे, यानी आपको बताया भी नहीं और हक बात छुपा भी ली। फिर यही आयत पढ़ी, यानी होशियारी के साथ बात को गोलमोल करके और इस तरह से सुनाई कि हक को छुपा लिया और बजाहर सच्चे बन गए। हम में से तो कोई ऐसा नहीं करता, और बाद में कहते हैं देखा कैसे बातों में लगाया और बात छुपती फिर भी नहीं। यही तो मुश्किल है, छुपा सकते भी नहीं क्योंकि अल्लाह की नजर है, वो हर चीज को देख रहा है, कौन क्या और कब कहाँ करता है। इसी तरह एक और रिवायत इस आयत के बारे में सही बुखारी की किताब तफसीर में है, मिरवान ने अपने दरबान राफे को हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास भेजा कि इस आयत का मतलब पूछ के आओ, क्योंकि इस आयत की रूह से हर शख्स अजाब का मुस्तहिक पाता है। कैसे? क्योंकि हर शख्स को जो नेमत मिली या जो वो करता है इस पर खुश होता है, और वो ये भी चाहता है कि इसके ना करदा काम पर, यानी जो काम इसने नहीं किए, इस पर इसकी तारीफ की जाए। चुनाचे राफे इब्ने अब्बास के पास आए तो इब्ने अब्बास ने फरमाया तुम मुसलमानों का इससे क्या ताल्लुक। फिर उन्होंने इससे पहली आयत साथ मिलाकर पढ़ी, यानी जो है वइज अखज़ल्लाहु मीसाकल्लज़ीना ऊतुल किताब लतुबय्यिनन्नहु लिन्नासि वला तक्तुमूनहु फनबज़ूहु वरा ज़ुहूरिहिम वश्तरौ बिही समनन क़लीला फबिअस्सा मा यश्तरून। ये आयत इन यहूद के हक में है जिन्हें आपने बुलाकर इनसे कोई बात पूछी तो उन्होंने हक बात तो छुपा दी और कोई गलत बात बतला दी, फिर ये समझे कि वो इनके नजदीक काबिले तारीफ ठहरे, यानी आपको बतला भी दिया और हक भी छुपा लिया। फिर आपने ये आयत पढ़ी, इससे क्या पता चला कि वो लोग जो किताब की बातों में से अपनी पसंद की बातें तो लोगों को बता दें, या वो बातें जिस पर उनका अपना अमल हो वो तो बता दें, लेकिन जिन बातों की जद अपने अमलों पे पड़ती हो, جن بات آیتوں کی ضد میں خود آتے ہوں ان کو چھپا جائیں، یہ سمجھ لیں کہ ہم نے تو کمال کیا، ہم نے تو قرآن پہنچا دیا پیغام، ہم نے تو قرآن پڑھا دیا۔ تو ایسے لوگ پھر ایسی ہی مثال رکھتے ہیں کہ جس کا ذکر ان آیتوں میں ہے۔ اسی طرح ایک تیسری روایت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند ایسے منافق تھے کہ جب آپ جہاد پر جاتے تو وہ پیچھے رہ جاتے اور خوش ہوتے، پھر جب آپ واپس آتے تو قسمیں کھا کھا کر طرح طرح کے بہانے بناتے، اور یہ بات انہیں اچھی لگتی تھی کہ ان کے نہ کردہ کاموں پر بھی ان کی تعریف ہو۔ انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اب اگر ہم ان تینوں آیتوں کو ملا لیں تو بات تو ہمارے لیے ہے ڈرنے کی، اور وہ کیا کہ کسی کام کو کر کے تعریف چاہنا یہ بھی کوئی پسندیدہ عمل نہیں، کہاں یہ کہ کرنا بھی نہ اور شہرت اپنی چاہنا۔ ایسے لوگ جو شہرت پسند کرتے ہو، اللہ بڑا مخلص ہے، بڑا دیانتدار ہے، بڑا ایثار پیشہ، بڑا خادم دین ہے، مخلوق کی بڑی خدمت کرنے والا ہے، فلاں تو کیا کہنا اس کا، وہ تو بہت بڑا عالم ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے لیے ان میں سے کوئی ایک آنر ٹائٹل پسند کرے تو حقیقت میں پھر اس کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ کام میں محنت تو تھوڑی کی اور شہرت اور ناموری زیادہ مل چاہی، اس کا حشر بتایا گیا۔ اگر ایک ایک لفظ پہ غور کر لیں تو مزید ذہن کھلے گا ان شاء اللہ تعالی، اور ہم سب اپنے آپ کو کسی نہ کسی موڑ پہ دیکھیں گے کہ نجی زندگی میں یا پھر اجتماعی زندگی میں آج ہمارا یہ مزاج تو نہیں بن چکا۔ اصل میں تو یہ آیت ریاکاروں کے بارے میں ہے۔ لا تحسبن الذین یفرحون، اور نہ گمان کرے وہ لوگ جو خوش ہو رہے ہیں۔ خوش ہونا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو وہ خوشی ہوتی ہے جو دل کی خوشی ہے، آپ کے اندر کی خوشی، اور ایک خوشی ہوتی ہے اترانے کے معنوں میں۔ یہاں یہ آیت میں اترانے کا معنی ہے، خوش ہوتے ہیں بطور اترانا، قسمت پہ بیما اتو جو ان کو دیا گیا، کنے بھی علم کی دی، دین کی دی، دوسری دی، تیسری دی، اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ اب یہ خوشی کون سی ہے؟ اترانا، تکبر کرتے ہیں، بڑے بنتے ہیں، کیا کہتے ہیں یہ تو ہمیں ملنی تھی، یہ تو ہماری محنت ہے، اور یہ تو ہم ڈیزرو کرتے تھے، اور ہمیں نہیں ملے گی تو کس کو ملے گی، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ مجھے وہ روایت یاد آ رہی ہے کہ جس میں تین لوگ آزمائے گئے تھے، ایک نابینا تھا، ایک کوڑی والا تھا، دولت نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے تینوں چیزیں واپس کر دی، اور جب بعد میں فرشتے نے جا کے پوچھا بتاؤ بھائی یہ کہاں سے ملی، تو ایک کے سوا باقی دونوں نے یہ کہا یہ تو ہماری شروع سے، ہم جدی پشتی امیر ہیں، ہم تو ایسے، ہم تو ویسے۔ انسان کی یہ فطرت ہے، کپڑوں سے باہر آنے لگتا ہے، اچھل اچھل پڑتا ہے، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ جو لوگ ایسا کام کریں ان کو اس سے ڈرنا چاہیے کہ وہ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، اس کو ہائی لائٹ کر لیں، اور وہ یہ پسند کرتے ہیں کہ اس بات پہ ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کیا بھی نہیں۔ کیا میں تو ان میں نہیں ہوں؟ تاری کی بات ہے، دکھاوے کی بات ہے، لوگوں کی نظروں میں بڑا بننے کی بات ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ایک روایت ہے، جو شخص جھوٹا دعویٰ کر کے زیادہ مال کمانا چاہے اسے اللہ تعالیٰ اور کم کر دے گا۔ جی، جھوٹے دعوے کرتے ہیں نا لوگ، اللہ اس کو چھوٹا کر دیتا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے، جو نہ دیا گیا ہو اس کے ساتھ آسودگی جتانے والا دو چھوٹے کپڑے پہننے والے کی مثل ہے. اللہ اکبر, دیا ہوا نہیں ہے لیکن لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ یہ میرا ہے. آج ہیں ایسے کوئی لوگ, چیز اپنی نہیں لیکن لگتی یہ ہے کہ ان کی ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آج کے دور میں تو سب سٹیٹس ہی جھوٹے ہیں, الا ماشاء اللہ. ہم وہ بننا چاہتے ہیں جو ہم ہیں نہیں, گھرداری سے لے کے پہننے اڑنے تک, گھروں میں ہیں یا سواریوں میں, ہر جگہ اس انداز سے بن کے بنتے ہیں کہ اندر ہے نہیں, جیب میں کچھ بھی نہیں, اور بظاہر لگتا ہے کہ بہت مال والے ہیں. اللہ تعالی ہم پہ اپنا رحم کرے. منافقت بھی ہو سکتی ہے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو اور طرح سے بات ہوتی تھی, آج کچھ اور طرح سے ہو رہی ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان تو نہیں چاہتا لیکن اچھا کام کرے اور لوگ اس کی تعریف کرنے لگے, پھر کیا ہوگا؟ ایک سوال اٹھتا ہے ان آیتوں پہ, کیونکہ خوف آتا ہے نا کہ یحمدو بما لم یفعلوا, اس پہ تعریف کیے جائیں جو کیا ہی نہیں. ایسے لوگوں کو تو کہہ دیا کہ فلا تحسبنہم, نہ تم گمان کرو ان کو, یعنی تم ان کے بارے میں یہ مت سوچو, کیا بمفازت من العذاب, کہ یہ کامیابی پانے والے ہیں عذاب سے, بچ جائیں گے عذاب سے. نہیں, ولہم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں گی, حضرت ثابت بن قیس الانصاری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, کہنے لگے اے اللہ کے رسول, مجھے تو اپنی ہلاکت کا بڑا اندیشہ ہے. آپ نے فرمایا کیوں؟ جواب دیا, ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ نے اس بات سے روکا ہے کہ جو نہ کیا ہو اس پر تعریف کو پسند کریں, جو نہ کیا ہو اس پر تعریف کو پسند کریں. میرا یہ حال ہے کہ میں تعریف پسند کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ تکبر سے اللہ نے روکا ہے اور میں خوبصورتی کو پسند کرتا ہوں, اور تیسرے یہ کہ اللہ کے نبی کی آواز سے بلند آواز کرنا منع ہے اور میں بلند آواز ہوں, یعنی فطری طور پہ ان کی آواز اونچی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تو اس بات سے خوش نہیں کہ تیری زندگی بہترین اور با خیر ہو, خیر والی ہو, لوگوں کو خیر پہنچے تجھ سے, اور تیری موت شہادت کی موت ہو اور تو جنتی بن جائے. رنداز پہ غور کیجئے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لوگوں کے دل ایک گناہ کے گلٹ میں بھرا ہوا انسان آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ کی زبان مبارک سے یہ خوشخبریاں پاتا ہے کہ زندگی اچھی ہو. کوئی ہے ہم میں سے بھی جو یہ نہ چاہے؟ ہم سے خیر پھوٹے کوئی ہے جو نہ چاہے؟ موت شہادت کی ہو اور موت کے بعد جنت ہو. کہنے لگے کیوں نہیں اے اللہ کے رسول, یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. چنانچہ یہی ہوا کہ آپ کی زندگی انتہائی اچھی گزری اور موت شہادت کی نصیب ہوئی. مسلمہ کذاب کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ میں آپ نے شہادت پائی. تو اسے کیا پتا چلا کہ ایک انسان اگر اس نیت سے نہیں کہ میں بڑا بن رہا ہوں, یہ میری چیز ہے, لوگوں میں میری واہ واہ ہو, اگر ان خیالات کے بغیر اچھی چیز پہن لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. خاص طور پہ یہ موضوع خواتین سے متعلق ہے. عموماً خواتین میں پہننے اڑنے کا شوق ہوتا ہے, زیورات, لباس, کپڑے, تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے بارے میں حکم کیا ہے, کیونکہ دو انتہائیں دیکھی گئیں. ایک تو یہ ہے کہ دین کی طرف آتے ہی سب چھوڑ دو صرف اس خیال سے کہ اچھے کپڑے پہن لیے تو گناہ گار ہو جائیں گے, اور اسلام تو پسند نہیں کرتا اچھا پہننا اوڑھنا، اور دوسری طرف ایک انتہا یہ دیکھی کہ صرف اس وجہ سے دین کی طرف آتے ہی نہیں کہ زیورات اور کپڑے اور چیزیں چھن جائیں گی، وہ ایک حد پہ چلے گئے، یہ دوسری پہ چلے گئے، انہوں نے بھی من کو مارا، دل چاہے کبھی فطرت کو مسخ کیا، سفید دوپٹوں میں چھپا لیا اپنے دین کو، اسی لیے پھر تھوڑے ہی آئے ادھر، کیونکہ نفس پہ قابو پانے والے تو تھوڑے ہیں، اور غیر فطری پابندیاں تو اسلام پسند بھی نہیں کرتا۔ تو کیا اچھے کپڑے پہن لینا اور ان کپڑوں پہ کوئی تعریف کرے بری بات ہے؟ اچھا کھانا پکانا اور کوئی کہے کہ اس پہ تعریف کر دو یا کسی نے کر دی تو کیا یہ بری بات ہے؟ ان میں سے کوئی بھی بات بری نہیں ہے۔ میں ذاتی طور پہ اس آیت کو کیسے محسوس کرتی ہوں، آپ کو کسی نے کوئی چیز دی ہو، کپڑا، کوئی سوٹ، کوئی جوتا یا کوئی اور چیز، پھر جب وہ پہن کے اس کے سامنے آپ جاتے ہیں تو اس کو کیسا لگتا ہے؟ اب اگر میں اس بات کو اپنی طرف دوسری طرف لے لوں کہ آپ نے کسی کو اچھا دیا ہو، کوئی چیز دی ہو آپ کو، آپ نے کسی کو دی اور بعد میں آپ کو اس کپڑوں میں دیکھیں، آپ اس کو کیسا لگتا ہے؟ خوش ہوں گے نا، اپریشیٹ کریں گے نا، اچھا لگے گا نا؟ تو بس یہی ہے جواب، جب ہمیں کوئی کچھ دے، ہم پہنے، ہمیں پہنا دیکھ کے وہ خوش ہوتا ہے، تو جب اللہ ہمیں کچھ دے تو ہمیں پہنا دیکھ کے اللہ کو کیسا لگتا ہوگا؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ پہن کے دکھایا کو اللہ تعالیٰ دیکھیں کیسا اچھا لگ رہا ہے یہ سوٹ، یہ آپ نے مجھے دیا تھا، میں نے پہن لیا، میں نہ شکری نہیں ہوں۔ ہاں خرابی کا ہے دے کوئی اور کہنا یہ تو میرا اپنا ہے، نہ شکری کیا ہے؟ اب اس کو دوسری طرف لے لیں، آپ نے کسی کو کپڑا دیا، اس نے پہن لیا، آپ نے اس کو دیکھ کے کہا ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے، میں نے بڑے دل سے تمہارے لیے لیا تھا، تو کہ آپ نے کب دیا یہ؟ یہ تو میں نے خود سلوایا ہے، میں نے تو اس کے اوپر اتنی محنت کی ہے، اور پھر آپ کو جھٹلانے لگے، دیا ہوگا وہ کوئی اور تھا، نہیں وہ نہیں ہے یہ، وہ میں نے دے دیا کسی اور کو، یہ تو میں نے خود بنایا، دل کٹے گا آپ کا؟ اور آئندہ دل چاہے گا اس کو کچھ دینے کو؟ جی بالکل نہیں، یہی ہے بات، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی کہہ کے استعمال کریں گے تو وہ خوش ہوگا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو رب کی نعمت ہے اس کو بیان کرو، رب کو خوشی ہوتی ہے تمہیں اچھا کھاتا دیکھ کے، اچھا پہنتا دیکھ کے رب خوش ہوتا ہے، لیکن جب تم اس کو دوسروں کے نام لگا دیتے ہو، جیسے قارون نے کیا تھا کہ انما اوتیتو علی علمی، میں تو اپنے علم کی بنیاد پہ دیا گیا ہوں، جب اس کے دولت اور مال لوگوں نے دیکھا کہا واہ اس کو تو اللہ نے بڑا نوازا ہے، تو کہے گا جی یہ میری محنت کا نتیجہ، آج بھی لوگ بولتے ہیں محنت کرتے ہیں جی، جاب کی ہے، اتنے سال پڑھا ہے، کمائی کریں گے تو محنت کی ہے، ساری محنتیں ہاتھ میں رہ جاتی ہیں اگر اللہ کا حکم نہ ہو۔ چلے اب ایک اور وے پہ سمجھتے ہیں، آپ نے کسی کو ڈریس دیا، اس نے پہنا، اور یہ ڈریس اس کو آپ سوچیں جب ہم خاص طور پہ چھوٹے لوگوں کو دیتے ہیں، یعنی اپنے سے سٹیٹس میں چھوٹے، یعنی چھوٹے سے مراد یہ تھا کہ بعض دفعہ ملازموں کو آپ اپنے کپڑے دیتے ہیں نا، اب آپ وہ جوڑے جس کو دل سے لگا کے رکھتے تھے، بہت اچھا پہنتے تھے اور آپ کو پتہ یہ قیمتی بھی ہے، کھاتے پیتے اختیار کرتے تھے، آپ نے ایک بہت اچھا سوٹ یہ سوچ کے دے دیا کہ چلو یہ بھی ہے، اس کو بھی میں ایک نرم سوٹ دے دوں، پیور سلک کا ہے، وٹ ایور، اس کا بھی دل خوش ہو جائے، اگلے دن آپ دیکھیں کہ وہ وہی سوٹ پہن کے کام صفائی کر رہی، جھاڑو پوچھا کر رہی، یہ کھانا کھا، اور وہ کپڑوں کے اوپر سب نشان پڑ رہے ہیں، کھانا کھا رہی ہے، سارا کھانا گر رہا ہے اس پہ، اور اس کو پرواہ بھی نہیں، آپ کا دل کیا کرے گا؟ اب اس پہ آپ بتائیے، یعنی اس نے یا وہ کپڑے پہن کے آپ کی بات ہی نہ مانے، یا آپ کے بس پھر آئی نہ، اتنی اکڑ جائے کہ نہیں باجی میرے سے نہیں آج کام ہوتا، مجھے کپڑے اپنے بڑے اچھے دیے ہوئے، آپ کے صفائی کر دو، وہ کہ نہیں کپڑے بڑے اچھے ہیں، میں نہیں کر سکتی، میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے، برتن دھو دو، یہ نہیں کریں، ہاں اچھا نہیں لگے گا نا، بیڈ فیل ہوگا نا، ٹیکنگ کیئر نہیں کر، یہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی، بس یہی ہے، اللہ کے لیے بھی بات کو سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے اور جب وہ دیتا ہے اور ہم پھر کہتے نہیں اب ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ان کپڑوں میں، اچھا پہنتے اور نماز نہیں پڑھتے، اس کی بات ہی نہیں مانتے، کیسا لگتا ہوگا اس کو. چلیے ایک اور تیسری قسم دیکھیے. آپ نے کسی کو بڑی محبت سے دیا اور وہ آپ کی وہ دی ہوئی چیز خود نار کو دے دے آگے سے، آپ تیسرے پرسن کو وہ کپڑا پہنا ہوا دیکھتے ہیں، پھر آپ اس کو پہنتے ہیں یہ پچپن تمہیں یہ کہاں سے ملا، تو وہ کہے گا کہ مجھے فلاں نے دیا. ایک لمحے کے لیے آپ سوچ سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس نے اس کو اس لیے دیا کہ اس کو پسند ہے، یا کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے، شاید آپ اتنا بیڈ فیل نہ کریں، لیکن آپ ساتھ ہو اگر یہ کہتے ہیں وہ اس نے مجھے دیا تھا کہ یہ مجھے کسی نے دیا ہے، مجھے پسند نہیں آیا تو تم لے لو، مجھے نہیں اچھا لگتا، میں نہیں پہنتی ایسے کپڑے، کیسا لگے گا؟ اب بتائیے سو کا بیڈ لگے گا، برا لگے گا، کچھ بولے گا تو نہیں، لیکن دل کا نیکسٹ ٹائم ڈونٹ گیو ہر اینی مور. جی نیکسٹ ٹائم ہم اس کو پھر نہیں دیں گے، یہی ہے ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، تم نے شکری کرو گے تو میں چھین لوں گا نعمتیں. ہاں واستعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم، سورۃ ابراہیم کی 8 یا 9 نمبر آیت ہے، یا 7 نمبر آیا تھا شاید. اور جب تیرے رب نے پکارا اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں اور دوں گا، اور نہ شکری کرو گے تو پہلا بھی چھین لوں گا. جی ہم جب اللہ کی نعمتوں کو پہنتے لیتے اچھے کاموں میں پہنتے ہیں، اللہ اور دیتا ہے. ہاں الگ بات یہ کہ آپ پہلے آپ ان چیزوں کے پیچھے تھے، اب وہ چیزیں آپ کے پیچھے، پہلے آپ ان کو جی سے لگا کے رکھتے تھے، اب جان چھڑاتے ہیں پھر بھی آپ کے پاس رہتی ہیں، آپ کا دل نہیں اٹکا رہتا اس میں. لیکن اگر اللہ اچھا دیتا ہے کھا سکتے ہیں پہن سکتے ہیں، اس نیت سے نہیں پہننا دکھاوے سے شہرت سے، اس لیے پہننا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا کہ جب حدیث کا سبق دیتے تھے تو نیا جوڑا پہنتے، اور ایک دفعہ جو جوڑا پہنتے وہ دوبارہ نہ پہنتے، اپنے اسٹوڈینٹس کو دے دیتے. یہ بعض دفعہ آتا ہے کہ ان کے اسٹوڈینٹس ان کو دیتے تھے، ان کی خوشی کے لیے ایک دفعہ پہن کے دے دیتے تھے. لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں، یعنی یہ حدیث کے لیے اتنا تیار ہوتے ہیں، تو کہنے لگے کہ اس صاحب کی عزت کے لیے، یعنی جن کی زبان کی بات میں پڑھنے میں لگا ہوں ان کی عزت کے لیے. آپ کسی بھی چیز کو اہمیت دیتے ہیں تو آپ اس کے لیے تیار ہوتے ہیں نا. شادیوں میں دیکھیں ذرا، منگنیوں میں، مہندیوں میں، پارٹیز میں، ہم عزت دیتے ہیں نا جگہوں کو، اور کسی جگہ آپ بے دلی سے جائیں تو تیار نہیں ہوتے نا. اسی طرح بعض دفعہ ہم دین کے ساتھ بھی یہی مزاج رکھتے ہیں، بے دلی کے ساتھ، کیونکہ وہاں تو درس ہی ہوگا، دین کی بات ہے، مسجد میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے بھڑکیلی چیزیں اور وہ تو الگ بات ہے، لیکن انسان کی تیاری سے پتہ چلتا ہے کہ وہ یہاں کتنی خوشی سے آیا ہے اور اس کو یہاں آنے سے کتنی خوشی ملی ہے. تو بہرحال وہ حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرا جوتا اچھا ہو، میرے کپڑے اچھے ہوں، تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو پھر تکبر کیا ہے؟ کبر کیا ہے؟ بدر الحق کی وغمت الناس، حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر جاننا. حق کو جھٹلانا کیسے؟ مثلا ان چیزوں کو استعمال کرنا اور اللہ سے دور ہونا، یا اچھے کپڑے پہن کے وہ حقیر جاننا، لو ان کے اچھے کپڑے نہیں تو میں تو ان سے بات ہی نہیں کروں گی. تو یہ تو بڑی چیزیں چھوٹی ہیں، یہ تو چیتھڑے ہیں. میں تو قیمتی سے قیمتی کپڑے کو بھی دیکھ کے کہتی ہوں یہ تو یہ چیتھڑا ہے، اللہ نے اس کا کیا حساب لینا ہے ہم سے؟ ہاں حساب خود لے لو، اس کو پہن کے کچھ اچھا کام کر لو. تو لہذا یہاں جو بات تھی وہ اس سینگل میں تھی کہ اللہ تعالی کیا پسند کرتا ہے کہ بندہ اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرے، لیکن اگر اپوزٹ ہو، بعض لوگ اس کو اپنی محنتیں اور اپنی ساری چیزوں کا خیال لگا دیں اور انہی کو اپنے خدا بنا لیں، پوچھتے رہیں اور چمکاتے رہیں اور دھوتے رہیں اور استریاں کرتے رہیں، یہ غلط بات ہے. دیکھیے کپڑے کے لیے گھنٹوں کے حساب سے بازاروں میں مارے مارے پھرنا، ایک ایک چیز کے لیے گھنٹوں کی قربانی دے کے پھر ایک جوڑا تیار ہونا، یہ فرق بات ہے. اس کو نہیں اسلام پسند کرتا. ہر وقت دماغ میں دل میں سوار ہی وہ ہے. ہاں بن چاہے بن مانگے بن کوشش کے کوئی چیز مل گئی اس کو استعمال کر لینا، یہ بالکل دوسری بات ہے. اس میں ایک اور بات بھی مل رہی ہے اس آیت میں، اور وہ کیا ہے؟ کرے کوئی اور بھرے کوئی. بعض لوگ دوسروں کی چیزوں کو اپنے نام لگا لیتے ہیں. نہ بہو نے نام لگ گیا نند کے، یعنی بہو سے پکوا کے کہنا میری بیٹی نے یہ سموسے بنائے، یہ بھی چیز درست نہیں ہے. بعض لوگ کرتے کام خراب خود ہے، نام دوسروں پہ لگاتے ہیں. کام اچھا شوہر نے کیا، بیوی کہتی ہے یہ تو ساری میری قابلیت ہے، اور کچھ نہیں تو صرف یہ کہ میرے سے شادی ہو گئی ہے تو ان کا دماغ اتنا اچھا ہو گیا کہ انہوں نے یہ کام کر لیے. بعض دفعہ ہم نجی زندگی میں بہت چھٹی حماقتیں کرتے ہیں، کوئی بھی غلط کام کر لے کہتے ہیں یہ سارا میری بیوی کا قصور ہے. شوہر سے پوچھے تو وہ یہ کہے گا، اور بیوی سے ذرا بات کریں وہ کہے گی سارا قصور ہی شوہر کا. یہ سارے رویوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، اس لیے کہ معاملہ رب کے ساتھ ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی بادشاہت اس کی ہے. ہم دنیا میں بڑے بن کے لیں گے کتنا، اور جتنا مل گیا اس کو استعمال کریں گے کتنے دن. اس رب کے خزانوں پہ نظر رکھو، اس کو دیکھو کہ وہ تمہیں کیا دیتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات بھی بڑی موقع کے ساتھ آتی ہیں. تم بڑے بنتے ہو، وہ بڑا ہے. تم دوسروں کی چیزوں کو اپنی کہلاتے ہو، بادشاہت آسمان و زمین کی اس کی ہے. تم اپنے آپ کو قادر سمجھتے ہو، قدیر وہ ہے. تو لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملے کو درست کر لو، اور جتنا تم اللہ سے جڑو گے اتنا ہی وہ تم سے جڑے گا. الحمدللہ یہاں تک پہنچ کے تلاوت سنتے ہیں ایک بار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير.